Вяселле аўтандзіла і цінацін, якое наладзіў арабскі цар. Аўтандзіл у дзень той шчасны ўладаром сядзеў на троне, Тарэль прыгожы побач быў расчулены да слёз. Цінацін з Нестан сядзелі, і здавалася, што сёння на зямлю чатыры сонцы апусціліся з нябёс. Каб гасцей як след улашчыць, шмат было там страў і трункаў, больш, чым моху ў лесе, быдла пераколата было, там падносілі няспынна ўсім прысутным падарункі, там на тварах зіхацела шчырай радасці святло. Кубкі яхантам гарэлі, зялі келіхі рубінам, незвычайнае чаканкі быў замежны посуд там, быў бы ў славе той, хто славіць змог вяселле тое гімнам. Не спяшайся, тут застанься, ты сказаў бы сэрцу сам. Папрыходзілі музыкі, гром рассыпалі кімвалы, горы золата ляжалі, пунцавеў дзівосны лаў. Як з крыніц віно лілося, уздымала хмель у хвалі, ад змяркання да світання пагулянка там ішла. Ні кульгавы, ні убогі не застаўся там забыты, шчодра кожны быў адоран, жэмчуг сыпаўся як град. Пад завязку там каліты былі золатам набіты, быў за шафера у друга Тарыэль названы брат. Дзень другі ішла бяседа, быў вясёлы цар арабаў. Тарыэлю ён прамовіў: «Я сказаць магу адно, цар цароў з царыцай разам, вы аздоба свету, рады мы насіць, як завушніцу, след адбітак вашых ног. Цар, сядзець з табой як з роўным мы яшчэ не маем права». Так сказаўшы, ён паставіў трон сабе ў ніжэйшы рад. Цінацін і аўтандзіла пасадзіў ён з левай справа. Падарункі Тарыэлю вырасталі як гара. Частаваў іх цар арабскі, усім быў сябрам і раднёю, і пра сан забыўшы царскі, сыпаў жарты ў людны круг. Паланіў усім ён сэрца шчодрай шчырасцю сваёю. Сцінацін і аўтандзілам цар прыдон сядзеў як друг. Тарыэля з мілай жонкай, маладых, высакародных, нібы зяця і нявестку адарыў багата ён. Тых дароў ніхто не змог бы падлічыць і часткі дробнай. Тут былі парфіра, скіпетр, дыяменты дзвюх карон. Тут былі яшчэ каменняў дарагіх 100 сот, не меней, тых, што казачныя куры знеслі ў казачных краях. З галубінае яечка, перлаў 1000 адменных, коней 1000 гарачых, рослых, нібы гораў гмах. Ён прыдону 10 кубкаў даў жамчужын нечуваных, 10 коней асядланых, самых лепшых скакуноў. Цар індыйскі ў знак падзякі пакланіўся Растэвану. Быў цвярозы ён, хоць многа выпіў келіхаў з віном. Слоў дарма губляць не варта. Дні за днямі праміналі у банкетах, гульнях розных, роўна месяц праляцеў. Тарыэль прымаў няспынна самацветы, дзівы лалы, кожны з іх нібы вясёлка ў бляску сонца зіхацеў. Тарыэль зрабіўся ружай, што пялёсткі асыпала, і паслаў ён аўтандзіла з просьбай шчырай да цара: «Госцем быў тваім, мне радасць заўжды сэрца суцяшала, але вораг ненажэрны топча мой любімы край, трэба веды і умельства, каб каварства злое знішчыць, бо з мае бяды ты будзеш сам у смутку і журбе. Мушу ехаць, каб радзіму не застаць у папялішчы, з Божай ласкай я вярнуся да шчаслівага цябе». Адказаў той: «Нерашучасць не прыносіць людзям славы, так рабі, як лепш для справы, з рук мяча не выпускай. Аўтандзіл паедзе з войскам, ён паможа біць хатаваў, бараніць тваю радзіму ад варожых хцівых зграй». Аўтандзіл сказаў сабрату пра цара старога згоду. Адказаў той: «Сціхні, дружа, свой крышталь хавай ад воч. Як ты, сонца, кінеш месяц, з ім пражыўшы дзень без года?» Аўтандзіл сказаў: «Дарэмна, ты ў падман мяне не ўводзь. Ты мяне пакінуць хочаш, каб пасля ўпікнуць дакорам. Ён кахае моцна жонку, значыць, можа здрадзіць мне. Не, з табою разлучыцца, заставацца зноў у горы. Хто ў бядзе пакіне друга, сам бяды не абміне». Смех вясёлы Тарыэля быў як россып крышталёвы. «Разлучыўшыся з табою, я жыццю не буду рад. Калі хочаш, едзем разам, і забудзь пра тыя словы. Войску быць напагатове», — Аўтандзіл аддаў загад. З усяе зямлі арабскай войска дружна сабралося, конных 80 000, добра ўзброен кожны быў. Звон даспехаў харазмійскіх заглушаў капытны лёскат. Цар стары сагнуўся станам ад бацькоўскай журбы. Да грудзей адна другую дзве красуні прыціскалі, быццам сёстры ў час разлукі слёзы горкія лілі. Даўшы клятву ў дружбе вечнай, абняліся, зарыдалі. Людзі, бачыўшыя гэта, усе разгублены былі. Калі ў небе месяц срэбны сустракаецца з заранкай, дык абое свецяць разам. Знік адзін, другой пара. Затрымаюцца, дык неба праганяе іх світанкам. Калі хочаш іх пабачыць, будь высокі, як гара. Так, стварыўшы дзве планеты, той, хто сілай неба дужы, разлучае месяц сонцам, як бы горка не было. Моцна злітыя абдымкам, лёс разняў абедзве ружы. Тых, каго яны пакінуць, не чакае ўжо святло. О, сястра, не стан сказала, лепш бы нам не сустракацца, я б не ведала разлукі, не адчула б горкіх мук. Дык пішы мне, хоць праз пісьмы, будзем мы з табою знацца. Як згараю па табе я, так і ты па мне сумуй». Цінацін ёй адказала: «Сонца, ты чаруеш вока, не змагу цябе забыць я, не змагу ў разлуцы жыць. Знікне сэнс жыцця зямнога, калі будзеш ты далёка. Столькі дзён жыві на свеце, колькі дзён мне слёзы ліць». У астатні раз красуні з пацалункам абняліся, і не стан, як ад'язджала, ўсё паглядвала назад, каб навек схаваць у сэрцы дарагой сястрыцы рысы, пра іх лёс дзясятай часткі я не мог бы расказаць. Растэван шалеў ад гора, калі віцязя ўправодзіў. «Гора мне!» — крычаў няспынна, можа, тысячу разоў. Як струмень жывой крыніцы, слёзны кіпень калабродзіў. Тарыэль стаяў пануры, сум парошай твар замёў. Тарыэля ружу лашчыў цар гарачым пацалункам, гаварыў: «З табой разлука, гэта ўсе 120 мук. Быў ты з намі, цуд дзівосны, мне цяпер няма ратунку. Дай ты нам жыцця пачатак, без цябе канцы ўсяму». Развітаўшыся, ускочыў Тарыэль на варанога, войска ўсё слязьмі журботы арашала дол зямны. Гаварылі: «Сонца меркне, ты вышэй яго намнога». Адказаў ён: «Слёзы, гора з вамі ў мяне адны».